Şey, deyirlər ki, siz namaz tərk edəni və ya namaz qılmayanı kafir hesab edirsiniz. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Siz deyirlər sözünü yerində vurguladınız. Bunu deyənlər elə deyirlər sözünə istinad edirlər. Əvvəla biz kimi ki fitva verək? Fitvanı böyük alimlər verir. Biz sadəcə həmin fitvaları nəql edirik. Özünüz də bilirsiniz ki, bu mövzuda böyük alimlər ixtilaf etmişlər. Və biz indiyə dək heç vaxt bidət əhlinin fitvasını nəql etməmişik. Düşünürük ki, bu iki rəydən birini götürən müsəlmanı xavariz və ya murciə saymaq, sonra da bu məsələni şişirtmək, müsəlmanları parçalamaq və məmləkətdə sabitliyi pozmaq hikmətsizlikdir. İmam Əhməd bin Həmbəl, rahiməhullah, namazı tərk edənin kafir həm də ümmətdən xaric olduğunu demişdir. İmam Əbu Hənifə, Malik, Şafi isə, rahiməhumullah, onun kafir yox, fasik, yəni günahkar olduğunu demişlər. Məyər hər iki rəyi deyən alimlər eyni dövrdə yaşadıqları zaman bir-birinə qarşı düşmən olmuşlarmı? Əlbəttə ki, yox. İmam Şəvkani, rahiməhullah, Neylül Əvtar əsərində demişdir. Namazın vacibliyini inkar edərək onu tərk edən adamın kafir olmasına dair müsəlmanlar ittifak etmişlər. Yalnız İslam dinini yenicə qəbul etmiş, yaxud müsəlmanlardan uzaqda yaşamış və namazın vacibliyindən bir xəbər olmuş kimsələr istisnadır. Və əgər adam şəhadəti qəbul edib, müsəlman olduqdan sonra namazın vacibliyini etiqad etdiyi halda səhlənkarlığı üzündən onu tərk edərsə, onun kafir olub olmaması barədə İslam alimləri ixtilaf etmişlər. İmam Şəvkaninin sözü burada tamamlanır. Bu mövzuda bizim söykəndiyimiz rəy budur ki, əgər adam şəhadət kəlməsini dili ilə tələffüz edir və qəlbi ilə bunu təsdiqləyirsə, yəni Lə iləh illallah Muhammedur Rasulullah deyir və ibadətin yalnız Allaha məxsus olduğuna etiqad edirsə, Rəbbinə heç kəsi şəriş qoşmursa, artıq mömin sayılır. Çünki hədistə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cariyədən Allah haradadır deyə soruşur. Cariyə də göydədir deyə cavab verir. Beləliklə də yalnız göydəki Allahın haqq məbud olduğunu qəbul edir və yerdəki bütləri inkar edir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan mən kiməm deyə soruşur. O da sən Allahın rəsulusan deyə cavab verir. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun ağasına belə buyurur. Bu qadını azad elə, çünki o mömindir. Qardaşlar, bundan aydın olur ki, adam şəhadət kəlməsini dilinə gətirdiyi və qəlbən buna etiqad etdiyi an mömin sayılar. Keçmiş günahları bağışlanar və əgər bu onun son kəlməsi olarsa, cənnətli olar. Bundan sonraki mərhələ əməldir. Və əməl imanın rukunu sayılır. Əməllərin ilki isə namazdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli radiyallahu anhını Yəmənə göndərərkən ona buyurur ki, oradakılara əvvəlcə tovhid kəlməsini təbliğ etsin. Əgər qəbul etsələr, onlara gündəlik olaraq 5 vaxt namaz qılmağı buyursun. Bu da Allahın əmridir. Bunu yerinə yetirməyənlər isə İki qismi bölünürlər. Bir qismi namazın vacibliyini bilə-bilə onu boş şey hesab edib tərk edir. Yəni onu inkar edirlər. Belələri Rəbbinin əmrinə boyun əymədiyinə, ona asi olduqlarına görə kafir sayılırlar. Təbii ki, müəyyən şəxsi kafir saymaq üçün qoyulmuş şərtlərin hamısı onda öz əksini taparsa, üstəlik də buna əngəl olan maniyələrin hamısı aradan qaldırılarsa. İkinci qismi isə Allahın bu əmrini etiraf edir, namazın vacibliyini etiqad edir, lakin səhlənkarlığı üzündən, müəyyən səbəblərdən dolayı onu bir müddət tərk edirlər. Və əgər bu səbəb şəriətin üzür saydığı bir səbəbdirsə, o halda biz onu kafir yox, fasik sayırıq. Tabakatul Hənəbilə kitabında 1-ci cild 343-cü səhifədə rəvayət edilir ki, İmam Əhməd bin Həmbəl, rahiməhullah, öz tələbəsi Müsəddəd ibn Müsərhədə belə tövsiyə etmişdir. Yalnız əzəmətli Allaha şərik qoşmaq, yaxud Allahın buyurduqlarından birini qəsdən inkar etmək insanı İslamdan çıxarır. Yox, əgər adam tənbəlliyi və ya səhlənkarlığı üzündən Allahın vacib buyurduğu bir əməli tərk edərsə, Allahın istəyi altında olar. İstəsə ona əzab verər, istərsə də onu bağışlayar. İmam Əhməd ibn Həmbəlin sözü burada tamamlanır. Bu xüsusda Uca Allah belə buyurur. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Şübhəsiz ki Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Bu deyilənlərin xülasəsi budur ki bu məsələdə iki rəydən birini götürən adam digər rəyi götürəni xavariz və ya murciə adlandırmasın. Özünə tərəfdar toplayıb öz havadarlarını əks tərəfə qarşı qaldırmasın. Beləliklə də yaşadığı məmləkətdə sabitliyi və sakitliyi pozmasın. Bayaq vurğuladıq ki, İmam Şafi namazı tərk edəni kafir saymayıb. İmam Əhməd ibn Həmbəl isə əksinə beləsini kafir sayıb. İndi gəlin, onların arasındakı mehribansılığa baxaq. Rəvayət edilir ki, Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah məclislərin birində Şafi rahiməhullahın fəzilətini, gözəl əxlaqını xüsusən vurğulayır, onu tərifləyir və onun üçün dua edir. Məclisdə iştirak edənlərdən biri ona deyir ki, bir neçə elm əhli Şafiyyə istihza edir. Onu ələ salır və onu bidətçi adlandırırlar. İmam Əhməd dərhal məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşüb deyir. Bilin ki, Uca Allah hər hansı bir şəxsə elm bəxş edib, həmkarlarını bundan məhrum etdikdə, onlar ona həsəd aparar və onun haqqında olmayan şeyləri danışarlar. Elm əhlində olan bu yaramaz xislət necə də pisdir. Diqqət edin, qardaşlar. Nə İmam Əhməd, İmam Şafiyinin rəyinə görə ona məzəmmət edib demir ki, bu murciyadır, səhlənkardır. Nə də İmam Şafi, İmam Əhmədin rəyinə görə onun barəsində demir ki, bu təkvircidir, xavaricidir, xəstədir, dəlidir. Əksinə, hər iki alim bir-birinə ehtiramla yanaşır. Bugünkü gündə batil firqələrə ehtiramla yanaşan bəzi adamlara nə olub ki, əhli sünnədən olan qardaşlarına bu qədər nifrət edirlər. Bir gözəl misal da çəkək. Şeyx İbn Baz və Şeyx Albani, rahiməhumullah, uzun illər bir məmləkətdə yaşayıb. Bir universitetdə dərs deyiblər. Hamınız da bilirsiniz ki, Şeyx İbn Baz namazı tərk edəni kafir sayırdı. Şeyx Albani isə beləsini kafir hesab etmirdi. Ha belə, Şeyx İbn Baz rukudan qalxdıqda əlləri sinənin üstə qoymağı sünnə hesab edirdi. Şeyx Albani isə əksinə bunu bidət sayırdı. Hər ikisinin də tutarlı dəlilləri var idi. Məyər bu fikir ayrılığı onların arasına ədavət saldı mı? Məyər onlardan biri öz başına cəmaat yığıb o birisinə qarşı qaldırdı mı? Öz tələbələrinə ondan salamı kəsməyi buyurdu mu? Və nəhayət bir-birlərinin ünvanına təhqiramiz sözlər söylədi mi? Əlbəttə ki, yox. Onlar olduqca mehriban və bir-birlərinin rəyinə hörmətlə yanaşan, yeri gəldikdə zarafat edən Rabbani alimlər olmuşlar. Hazırda yaşayan alimlərdən biri deyir ki, mənə üç böyük alimlə bir yerdə həcc ziyarətini yerinə yetirmək nəsib oldu. Şeyx İbn Baz, Şeyx Albani və Şeyx İbn Hüseymin rahiməhumullah. Bir gün namazın vaxtı yetişdikdə Şeyx İbn Baz Şeyx Albaniyə cəmaata namazı sən qıldır dedi. O da ona axı sən yaşda hamımızdan böyüksən deyə cavab verdi. Şeyx İbn Baz isə ona sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərini daha çox bilənimizsən dedi. Və beləliklə də Şeyx Albani qabağa keçdi. Nəhayət, cəmaat cərgələrə düzüldükdən sonra Şeyx Albani Şeyx İbn Baza dedi. Sizə namaz qıldırım, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazını qıldırım. Aralarındakı ixtilafa baxmayaraq, Şeyx İbn Baz, rahiməhullah, mülayim səslə ona belə cavab verdi. Namazı öyrət bizə, şeyx, öyrət. Subhanallah, təvazökarlığa bir baxın. Budur, Allahdan qorxan alimin əxlaqı. Allahdan istəyimiz budur ki, yeryüzündə sülhün bərqərar olmasını istəyən, sülh sevər insanlara yardım etsin. Onlara əmin amanlıq bəxş etsin. Ha belə, cahilləri hidayətə qovuşdursun. Zalimların, hiləgərlərin isə tezliklə layiqli cəzasını versin. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allahım, məmləkətimizə və digər müsəlman ölkələrinə əmin amanlıq və arxayınlıq bəxş et. Allahım, ölkəmizdə bizə əmin amanlıq bəxş et. Yurdumuza, məmləkətimizə xeyir, bərəkət nəsib et. Allahım, bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəld, ha belə bizə batili batil olaraq göstər və bizi ondan uzaq et. Subhanək Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.